30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1249 z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 18 lipca, jest siódma. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Antyimigranckie marsze to potęgowanie języka nienawiści, mówi minister sprawiedliwości. Pomoc psychologa dla dzieci powyżej 13 lat już niedługo możliwa bez zgody opiekuna. Dźwięk karnionów już wieczorem będzie rozbrzmiewał. W centrum Gdańska rozpoczyna się festiwal. Takie wydarzenia potęgują język nienawiści i powodują działania przemocowe. Tak minister sprawiedliwości Adam Bodnar mówi o zaplanowanych na weekend antyimigranckich marszach. Praktycznie codziennie słyszymy o jakichś różnych sytuacjach, incydentach, pobiciach, które w dużej mierze są motywowane czyimś kolorem skóry. W Polsce nie powinno to mieć miejsca. Powinniśmy szanować każdą osobę niezależnie od tego, kim jest, skąd pochodzi. I też to jest rola i policji, i prokuratury, aby konsekwentnie w takich sprawach występować i działać na rzecz poszanowania porządku publicznego i polskiego prawa. Marsze przejdą pod hasłem Stop imigrantom. Jednocześnie w kilku miastach zapowiedziano też kontrmanifestację Stop faszyzmowi. Mamy do czynienia z bardzo niebezpieczną polaryzacją, mówi o antyimigracyjnej narracji dominikanin Paweł Górzyński. Ta sytuacja jest ogromnie trudna i ogromnie niebezpieczna. I każdy, kto w tym momencie jest gotów otworzyć swoją bańkę, sięgnąć do podstawowych pokładów przyzwoitości, przyzwoitego używania rozumu, przyzwoitości w sensie moralnym, po to, żeby budować społeczeństwo, to każda taka osoba jest na wagę złota. Pierwszy antyimigracyjny marsz organizowany przez środowiska kibicowskie Krakowi i Lecha Poznań odbędzie się wieczorem w stolicy Wielkopolski. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak zapewnił, że policja będzie reagowała na wszelkie incydenty. Więzienie i zakaz wykonywania zawodu. Zapadł wyrok w sprawie śmierci 30-letniej ciężarnej kobiety w szpitalu w Pszczynie w 2021 roku. Skazanych zostało trzech lekarzy. Izabela zmarła po dwóch dniach od przyjęcia do szpitala. A według części środowisk medycznych spóźnioną reakcję mógł spowodować wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który przełożył się na zaostrzenie prawa aborcyjnego. Pszczyński sąd wydał wyroki skazujące lekarzy po nieco ponad rocznym procesie. Poza zasądzonymi karami więzienia, medycy będą mieli też czasowy zakaz wykonywania zawodu lekarza. Z satysfakcją do wyroku sądu podszedł pełnomocnik brata zmarłej 30-latki, mecenas Michał Malara. Wyrok sądu rejonowego jest jak najbardziej słuszny. Nie chciałbym jakby zagłębiać się w motywy, ale myślę, że sam wyrok może być przynajmniej w części satysfakcjonujący dla rodziny. Sprawa najpewniej będzie miała swoją kontynuację w sądzie drugiej instancji. Ja tę apelację wywiodę z pełnym przekonaniem. Ten wyrok w tym kształcie, w obrocie prawnym po prostu nie może się ostać. Już zapowiedział pełnomocnik jednego ze skazanych lekarzy, mecenas Marcin Nowak. Na sądowej sali podczas ogłoszenia wyroku zabrakło zarówno skazanych lekarzy, jak i najbliższych zmarłej 30-latki. Michał Fadusio, Polskie Radio. Już tylko na podpis prezydenta czeka ustawa o pomocy psychologa dla osób powyżej 13 lat bez zgody opiekuna prawnego. Bez poprawek przyjął nowe rozwiązania Senat. To przepisy dla młodzieży, która nie radzi sobie z emocjami i nie może też z różnych względów liczyć na rodziców, mówi Beata Małecka-Libera z Koalicji Obywatelskiej. Bardzo często są same ze swoimi problemami, szukają rozwiązań w internecie, w social media, a nie u fachowców. Jeżeli ma przestrzeń, w której może zgłosić się do specjalisty, to trzeba tę przestrzeń jak najbardziej otworzyć. Dodaje Maciej Żywno z Polski 2050. Młodzi będą mogli sami zgłosić się po pomoc, ale w ustawie jest zapis, że po 7 dniach o wizycie muszą zostać poinformowani rodzice lub opiekunowie. PiS wstrzymało się od głosu, ale Waldemar Kraska przyznaje, że młodzież powinna mieć możliwość zwrócenia się po pomoc. Te obecne czasy szczególnie są dość trudne dla polskiej młodzieży i myślę, że taka furtka powinna być. To jest profilaktyka w pewnym sensie tych kryzysów, które mogą nastąpić w przyszłości. Dodaje wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny z Lewicy. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Nasz cykl 116-111 porusza zagadnienia związane ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży. Tytuł jest oczywiście numerem telefonu zaufania dla najmłodszych, który od 15 lat prowadzi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. O tym, jak pomóc, możemy posłuchać w serii audycji, które są w trójkowych podcastach. To jedyny w Polsce taki festiwal. W roli głównej gdańskie dzwony koncertujące. Tylko w stolicy Pomorza są działające kariliony i wieczorem rozpoczną 27 już festiwal. Będzie muzyka dawna, ale też współczesne utwory i improwizacje. Będzie można usłyszeć na przykład utwór inspirowany książką Kasi Wasilkowskiej Jowanka i Pierścień Kurantów, której akcja dzieje się w Gdańsku i której jednym z głównych bohaterów jest Carillon. Będzie można usłyszeć improwizację do muzycznych obrazów Mikolajusa Konstantinasa Czulionisa, którego 150 lat urodzin obchodzi w tym roku szczególnie Litwa. Będzie można również usłyszeć improwizację do niemych filmów Romana Polańskiego. Mówi organizatorka festiwalu Monika Kaźmierczak. Piątkowe koncerty na Carillon w wieży Kościoła Świętej Katarzyny rozpoczynają się o 20.30 sobotnie na instrumencie w wieży Ratusza Głównego w południe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A coś nie wyszła ta salsa polskim siatkarzom. Dariusz Urbanowicz teraz i sport. Dzień dobry. Tak, dzień dobry. Nie powiodło się. No i ponieśli trzecią porażkę w Lidze Narodów, przez co spadli na czwartą pozycję w tabeli. W Gdańsku ulegli Kubańczykom 1-3. Przyczyn porażki szuka wicemistrz olimpijski Jakub Kochanowski. Problem mieliśmy z ich siłą fizyczną, siłą w ataku, siłą na zagrywce. My z kolei nie potrafiliśmy odpowiedzieć dokładnie tym samym. Musieliśmy szukać sposobu gdzieś tam. Tak to się skończyło. No, pokazali też tu swoją fizyczność w końcówce czwartego seta, kiedy zagrali bardzo dobrze w elemencie bloku i gdzieś może trochę już za szybko witaliśmy się z tym piątym setem, a niestety musimy się zadowolić porażką 3-1. W sobotę o 17 nasi zagrają z Bułgarami. Legia Warszawa pokonała Aktobę 1-0 w rewanżu eliminacji Ligi Europy UEFA po bramce Jurgena Elitima, zdobytej w doliczonym czasie gry. Przed tygodniem przy Łazienkowskiej również było 1-0 i to wojskowi awansowali do drugiej rundy, by w czwartek zagrać w niej z Banikiem w Ostrawie. Dwumecz podsumowuje Kacper Chodyna. Każdy z nas miał świadomość, że nie będzie to łatwo i ten mecz pokazał, że nie było wcale łatwo. Te 300 konto jest dla nas ważne i przykład jest, że 1-0 wystarczyło. Na pewno każdy by chciał wygrywać więcej, ale no cieszą 3 punkty czy przejście dalej. Dało się więcej bramek strzelić, ale punktów się więcej nie dało zrobić, więc jak najbardziej jesteśmy bardzo z tego zadowoleni i mam nadzieję, że zaczniemy też tak w Ekstraklasie. A Ekstraklasa po letniej przerwie wraca już dziś. O 18.00 Jagiellonia Białystok podejmie wracający na najwyższy poziom rozgrywek Brugbet Termalika Nieciecza. O 20.30 mistrz Polski Lech Poznań otworzy sezon starciem z Krakowią. Dziś też rusza pierwsza liga. Śląsk Wrocław zmierzy się z Wieczystą Kraków, a ŁKS ze Zniczem Pruszków. Wielkie emocje w Curychu. W ćwierćfinale Mistrzostw Europy w piłce nożnej kobiet Anglia po dogrywce i rzutach karnych pokonała Szwecję. Szwedki prowadziły 2-0 już po 25 minutach gry. Angielki złapały kontakt w 79 minucie, a wyrównały 120 sekund później. Po dogrywce wciąż było 2-2, a rozstrzygnięcie nastąpiło po 7 seriach jedenastek. Tadej Pogaczar wygrał 12 etap Tour de France. Wczorajszy 180-kilometrowy odcinek kończył się 15 kilometrami ciężkiego podjazdu. Słoweniec odzyskał tym samym żółtą koszulkę lidera. To 20. zwycięstwo geniusza z Juwy i Team Emirates w wielkiej pętli. O poranku pada na południowym wschodzie kraju, a później będzie padać także w innych rejonach Polski, miejscami punktowo, ale niemal właśnie w całej Polsce. Chociaż możliwe przejaśnienia późnym popołudniem i wieczorem także, to Łódź będzie takim słońcem i będzie się dzielić ze swoimi okolicami słoneczną aurą, a na termometrach dziś na ogół kilka stopni powyżej 20. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż, to w RTV Euro AGD. Tysiące produktów w promocji. Elektryczny piekarnik do zabudowy Electrolux Steam Crisp. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2999. Teraz za 1999 zł. Taniej o 1000 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 7:09. Zapraszamy do Trójki. Olga Szućko, Karolina Gonet, Michał Kowarski i Robert Grządowski. To my zapraszamy. Jeszcze przed 8:00 powiemy o sieście w świecie zwierząt, o agresji na drodze i tu słowa przestrogi padną, ale też wcześniej powiemy o nietypowej promocji. Darmowe pierogi. jeśli jest się łysym. Co państwo na to? Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complication. Curtis Mayfield, Move On Up, w trójce, na zegarach 7:12. Czy łysienie? Przepraszam, kryzys włosowy, może tak ładniej. To tylko powód do smutku i chodzenia w trampkach ewentualnie? No niekoniecznie. Może być powodem do dumy i przyczynkiem prowadzącym do oszczędności. Przynajmniej w restauracji z pierogami Pielmieni, na którą trafił przechodząc niedaleko warszawskiego dworca centralnego Paweł Turski. Czy pan widzi, co jest napisane na plakacie? Nie, łysy gratis. 25% mniej. Dla łysych? O, akurat miałem się na łyso ogolić. To kiedy golenie na łyso? A, jakby mi dziewczyna pozwoliła, to nawet już miesiąc temu. Dla tak? Tych pierogów? Dla pierogów, to jakbym wiedział, to nawet teraz bym, ale to zabiłaby mnie. Do domu by mnie nie wpuściła. Czy pan się czuje w takim razie zachęcony do wejścia jako osoba bez włosów? Tak, myślę, że niedługo wejdę. To idą łysi, to idą łysi, to idą łysi, łysi. Dzień dobry. Zaintrygowała mnie państwa oferta. O co chodzi z tymi łysymi? Dwa pierucha w razie. A kto to wymyślił? Ja. Jak ma pani na imię? Tatiana. Ale skąd pani taki pomysł przyszedł do głowy? No nie wiem, ja wszystkie te promocje działają. Tak sobie pomyślałam. Ktoś robi promocje dla studentów czy dla innych osób, a ja dla łysych. Dużo mam łysych klientów, dlatego dwa pierogi gratis. Trafił pan na takie oferty, czy to pierwszy raz taką ofertę pan widzi? Tutaj w Warszawie pierwszy raz. A gdzieś indziej są takie oferty dla łysych? Tak, nad morzem. Co można zjeść w takim razie? Jaki rabat? Na co? Na dania podstawowe, nie premium. Widzę, że panie nie łysy, ale i tak jedzą. Tak, tak, wspaniale. A nie czują się panie dyskryminowane przez to, że mają panie włosy? Nie, zostałyśmy bardzo dobrze potraktowane. Pan widzę, że ma włosy. Czy się pan nie czuje dyskryminowany trochę? Trochę. To jest tak wymierzone, 8 pierogów jest idealnie. 10 to by byłoby za dużo. To właśnie byłbym wtedy dyskryminowany. W tej chwili jest idealnie. By się pan bał jeszcze, że pan przytyje? Właśnie. Nie, ja się cieszę z tego, że mam włosy, bo wiem, że niedługo nie będę miał, jeżeli genetyka działa, także na tych dwóch pierogów się nie będę poświęcał. Czy to jest nierówność? Potocznie powiedzielibyśmy, że to jest jakiś rodzaj dyskryminacji. Katarzyna Kotula, ministra do spraw równości. Ze względu na jakąś cechę szczególną, a nie na przynależność do jakiejś grupy. ale żartobliwie tak, był jakiś rodzaj dyskryminacji. Ale nadal ja nie mam możliwości ani ukarania tego podmiotu, ani nic. Mogę mu napisać miły list pod tytułem: hej, z czego to wynika, dzień dobry, co stoi za taką decyzją. Czy jakbym założył czepek, bo są takie czepki dające łysinę, to dostanę te dwa pierogi. Jak pan chce dwa pieroga na stole, może kupić tego czepek i jest po 10 pierogów, nie ma problem. A jakbym taki basenowy czepek? A, no nie, no przepraszam. Ale taki jak udający łysinę, to tak. To tak. Sprawdzam, 15 zł kosztuje taki czepek. Po dwóch wizytach się zwróci. Wtedy można pomyśleć faktycznie nad inwestycją. To co, kupi pan taki czepek? Pomyślę. Znaczy, tu jestem pierwszy raz, a zobaczę jeszcze, że będą następne. Zobaczymy, jakie dzisiaj będą wrażenia. A pani się nie czuje dyskryminowana, bo tak łysi, no to nawet nie kobiety. No, jestem w ciąży, więc... Może idzie na świat łysy. Tak, to będziemy z dzieckiem przychodzić łysym. To przyda się do czegoś, no już następne. Nie kusi gdzieś zainwestować w ten czepek? Tak, myśleliśmy o tym, zanim pan tu przyszedł. Pół żartem, pół serio o tym rozmawialiśmy. Ale myślę, że koleżanka miałaby z tym większy problem niż ja. Czy pani założyłaby taki czepek, żeby dostać dwa pierogi gratis? Oczywiście. Oczywiście, że tak. Why not? To wszystko dla promocji Polak zrobi. Wszystko. Za darmo nawet ocet słodki. Pierogi dla łysych. Taka promocja. No ciekawe, czy konkurencja rwie włosy z głowy. I don't feel emotion. It completely takes over me. Sight of who I'm meant to be. Take me in your arms. Hold me up where everyone will see. cóż to było, panie redaktorze, bo takie nowe. A tak, to była nasza piątkowa piosenka dnia, czyli Devotion brytyjskiej synthpopowej grupy Hot Chip. Premierowy singiel tej grupy podobno ma celebrować wieloletnią współpracę członków grupy. Chyba było to słychać. A propos, dziś Światowy Dzień Słuchania, więc słucham państwa, jak przetrwać ostatni dzień przed urlopem. Pytam dla kolegi oczywiście. 22 i 7 trójek. Na głupotę mówię, ale to drugie jest chyba złotem. Tu wiem, teraz muszę postawić dwukropek. Halo, halo, zadzwonił do nas pan Robert. Dzień dobry, panie Robercie. Dzień dobry, ja w sprawie ostatniego dnia przed urlopem. Oho. Bardziej po włosku, czyli L4, czyli po polsku L4. Takie sposoby. Nie wiem, czy to jest legalne, ale Polak potrafi, prawda? No tak myślę. No dobrze, dopisujemy to do listy propozycji. Dzięki wielkie. Or I go Houdini, I come and I go. Prove you got the

Do 8 jeszcze całe 29 minut. Teraz posłuchamy o wieściach z świata ekonomii. Sylwia Zadrożna w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Ponad 123 miliardy euro przewidziano ostatecznie dla Polski w najnowszym unijnym budżecie. Na drugim miejscu beneficjentów jest Francja, która ma otrzymać nieco ponad 90 miliardów, a następnie Hiszpania ponad 88 miliardów euro. Projekt budżetu to jednak dopiero pierwszy krok, bo przyjąć go muszą wszystkie kraje członkowskie, a pierwsze reakcje z europejskich stolic pokazują, że negocjacje łatwe nie będą. To było najlepsze pierwsze półrocze od lat. Deklarowana przez inwestorów zagranicznych wartość nakładów w Polsce zbliżyła się do 2 miliardów 400 milionów euro. Najwięcej inwestycji zagranicznych napłynęło w pierwszym półroczu ze Stanów Zjednoczonych, mówi prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Paweł Pudłowski. Trafia do nas coraz więcej projektów, coraz ciekawszych projektów, coraz bardziej zaawansowanych technologicznie, obejmujących również obszary ekologii, recyklingu, gospodarki zamkniętej, również motoryzacji. Jesteśmy czempionem w Europie, jeśli chodzi o produkcję baterii. Największym beneficjentem inwestycji zagranicznych realizowanych przez PAiH było w pierwszym półroczu Mazowsze. Przyciągnęło ich 5. Po 2 projekty zyskały województwa zachodniopomorskie, łódzkie, śląskie i małopolskie. Za paliwa płacimy mniej niż przed rokiem. Leszek Wiwała, prezes Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, zachęca do sprawdzania cen paliw, bo są one bardzo zróżnicowane. Mogą się różnić nawet w obrębie jednej dzielnicy, nie mówiąc o mieście. A wpływa na to wiele czynników: popyt, lokalizacja stacji, koszty działania, a także oferta pozapaliwowa. Tam, gdzie ona się rozwija dobrze, gdzie jest generowany wystarczający zysk, tam właściciel stacji może ograniczyć swoją marżę na paliwie. Ceny mogą być zatem różne nawet na stacjach z takim samym logo. W Paryżu dawna wioska olimpijska zamienia się w dzielnicę mieszkaniową. Osiedla, w których rok temu mieszkali sportowcy, przyjmą wkrótce pierwszych lokatorów. Ceny są zbliżone do poziomu rynkowego w tej części paryskiej aglomeracji. Wynoszą około 6 tysięcy euro za metr kwadratowy. Dolar dziś rano kosztuje 3,66 zł, a euro 4,25. Proszę Państwa, Paweł Turski pojawił się w reżyserce. Paweł, podnieś czapkę. A włosy ma, jednak. Czyli pierogów nie było w promocji. Niestety, kręci głową. Prognoza pogody teraz, proszę Państwa, na 18 dzień lipca, czyli Światowy Dzień Słuchania. Słuchaj, to w gminie Golub-Dobrzeń, tam pochmurno i do 25 stopni. Słuchany, gmina Dobra w Małopolsce. Musi się spodziewać nieco chłodniejszej temperatury, 17 stopni i może tam popadać. Na mapie jest też Słuchacz, osada w gminie Smętowo-Graniczne na Pomorzu. Słuchaczu, u Was dziś do 24 stopni z chmurami, ale i momentami słonecznymi. Jak przetrwać ostatni dzień przed urlopem? 22 i 7 trójek. Pan wspomniał o urlopie L4, o zwolnieniu L4. Ja myślę, że bardziej legalnie ten dzień można zacząć wziąć urlop na żądanie. Można, ale wtedy dzień wcześniej będzie ostatnim dniem przed urlopem i wciąż trzeba go będzie przetrwać. Tylko jak? 22 i 7 trójek. I don't know how, you turn back. popędzał, podjeżdżał, w końcu uczestniczył w kolizji. I w końcu zapłacił za to polityczną głową. Marcin Jabłoński, były już marszałek województwa lubuskiego, kilka tygodni temu na trasie S3 dał popis drogowej agresji. Niestety, internet jest pełny, a odnosimy wrażenie, że ostatnio jeszcze pełniejszy zapisów sytuacji, kiedy to komuś puszczają nerwy, ktoś komuś drogę zajeżdża, ba nawet wysiada i rzuca wyzwiskami, a lub nawet próbuje bić. Jak reagować w takich momentach? O tym Kuba Witkowski. Są takie miasta na świecie, gdzie klakson samochodowy to normalne narzędzie w ruchu drogowym i nikt się na to nie obraża. A u nas? U nas to potencjalny powód do jatki na drodze. Co robisz? Co za osioł? Fragment filmu na kanale Stop Ham. Problem z k***a! Cwaniaku k***a, dryn do p***a! Niestety sytuacji, gdy ktoś kogoś atakuje, jest mnóstwo. Tutaj mówimy o tej furii drogowej, znanej pod hasłem również road rage. Doktor Ewa Odachowska-Rogalska, psycholog z Instytutu Transportu Samochodowego. I to jest już taka sytuacja, w której czy to przy użyciu własnej siły, czy też przy użyciu pojazdu, chcemy drugiemu uczestnikowi ruchu drogowego wyrządzić krzywdę. Co możemy wtedy zrobić? Jeśli to tylko zajeżdżanie, a mamy nagranie z wideo rejestratora, warto to wysłać na policję. Takim najpopularniejszym adresem, na który takie nagrania są nadsyłane, jest policyjna skrzynka Stop Agresji Drogowej. Nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Takie skrzynki prowadzone są przez każdą Komendę Wojewódzką Policji, Komendę Stołeczną Policji. Oczywiście takie nagrania można również nadesłać do nas pocztą tradycyjną, bądź zgłosić się z takim nagraniem do Wojewódzkiego czy też Stołecznego Wydziału Ruchu Drogowego. A co jeśli sytuacja jest dużo groźniejsza? Jak nie umiesz jeździć rowerem, to wrotkami, oś zrańcu. Nie jest to jednak właściwe narzędzie do zgłaszania przestępstw, takich jak pobicie, uszkodzenie mienia, chociażby polegające na wybiciu szyby w aucie, czy uszkodzeniu innych jego elementów. Komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego KGP. Tego typu czyny zabronione wymagają szybkiej reakcji służb, w związku z tym należy niezwłocznie powiadomić o tym policję, dzwoniąc pod numer alarmowy 112, bądź udać się do najbliższej jednostki policji. Najlepiej jednak byłoby takich sytuacji unikać. Chodź. To nie hojraku i to jest chyba tutaj klucz do sukcesu. To znaczy, że rzeczywiście główną zasadą jest to, że nie powinniśmy wchodzić w konfrontację, dlatego że każda agresja, jeśli będzie konfrontacyjna, no to ona będzie eskalować, więc tutaj raczej wyciszamy, aniżeli eskalujemy, ponieważ pamiętajmy o tym, że musimy zadbać o własne bezpieczeństwo. Nie chodzi w tym momencie o to, kto ma rację. Rozpocznij awaryjne nagrywanie wideo. A posiadanie kamery, co pokazują filmy w sieci, to też żaden bezpiecznik. To jak zachować zimną krew? 22 i 7 trójek. I jak przetrwać ten ostatni dzień przed urlopem, bo kolega wciąż czeka na podpowiedzi. Tu też 22 i 7 trójek. Piękne ciało, piękne skórze, pół przegięte przez barierkę. Łączy nasze bloki z nieba, nie ogląda się ze siebie. Kiedy wiosna jej się nudzi, zerka wówczas w moją twarz. I na świętsze opętanie pójdzie z moim ramię w ramię. I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Czasem to spojrzenie znika, niebezpieczna dynamika. Oczy usta znów przeżera mnie i pustka. Nieraz bywa, że zazdroszczę, gdy ktoś puka do jej drzwi. Lecz wychruje na balkonie, dla tych wspomnień warto, że... I wtedy wiem, wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Chcę ją całą, bo chcę ją zawsze, bo chcę ją co? No to no, bo ja chcę wszystko, bo ja chcę naraz, bo ja chcę ją. Bo chcę ją całą, bo chcę ją zawsze, bo chcę ją co? Bo ja chcę wszystko, bo ja chcę naraz, bo ja chcę ją. Bo chcę ją całą, bo chcę ją nago, bo chcę ją do. Metro na balkonie w Trójce. Ja myślałam, że to Ciechowski, powiedziała Renata Grochal. Rzeczywiście Republiką brzmi nieco grupa Metro. Dzień dobry, zdradzę państwu, że żartowaliśmy, że on śpiewa o Polsce. Tak. To by właśnie było w tym stylu. Dziś o Polsce także oczywiście będzie rozmowa polityczna, jak zawsze. Zresztą doktor habilitowany Karol Polejowski, na razie zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, twoim gościem. Ale być może wkrótce prezes, oczywiście, ale będzie nie tylko o Polsce tym razem. Mm. Będzie też o relacjach polsko-ukraińskich w kontekście rzezi wołyńskiej i ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej, ale będziemy rozmawiać też o wyczynach Grzegorza Brauna. Pan profesor Polejowski, historyk, oceni wypowiedź europosła Konfederacji Korony Polskiej. Wyczyny to jest eufemizm w tym przypadku. Który twierdzi, że, można jeszcze powiedzieć, wykwity intelektu, który twierdzi, że komory gazowe w Auschwitz to był fake. Więc zapytam pana profesora, czy to, co mówi Grzegorz Braun, to jest fake, czy nie? To wszystko o 8.13. Serdecznie zapraszam. Bye. sposobach na ostatni dzień przed urlopem dziś rozmawiamy. Dwie dwójki i siedem trójek. Chciałbym się wypowiedzieć w sprawie ostatniego dnia w pracy. Może trzeba zmienić narrację, która obecnie często jest spotykana. Po prostu, jeżeli jest dobra atmosfera w pracy, to ostatni dzień urlopu, czasami ostatni dzień pracy może być czasami nawet i lepszy i fajniejszy niż jakikolwiek urlop. Tak, ja tylko mówiłem, jak przetrwać. Nie mówiłem z jakich powodów. Tak, ja mam taki system, w czwartek rano o 6 się ustawiam w kolejkę do rejonowego centrum krwiodawstwa i honorowo oddaję krew i dzięki temu mam aktualnie 2 dni wolnego, czyli czwarteczek cały, piąteczek cały, weekend i potem urlop. Polecam serdecznie pomagać innym. Pomagać i do tego honorowo. I keep my hands on myself. Dust them all, put them back up on the shelf. Just a little baby girl is in need. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks. I've been feeling it since 1966. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks. Let me kick it like it's 1986. Jak przetrwać ten ostatni dzień przed urlopem? No to oczywiste, należy włączyć trójkę i robić co się chce. A najlepiej razem z górniczo-hutniczą orkiestrą dętną robić papparara. I nawet robiliśmy dziś papparara. Można honorowo dać krew, samym dostać 2 dni wolnego. Że też na to, nie, to znaczy, że też kolega na to nie wpadł. Za 8 minut będzie 8, to czas na Darka Pieroga i doktora Andrzeja Kruszewicza. Wśród zwierząt. Siesta to potęga, no i wiedzą o tym wszyscy na południu Europy. A jak to wygląda w warszawskim zoo? Czy ktoś tu jest mistrzem siesty? Przede wszystkim dyrekcja pozwala pracownikom na drzemki krótkie. Sam wypracowałem takie drzemki 7-minutowe. 12 czasem, ale ogólnie informuję sekretarkę, że nie mam je dla nikogo i ona wie, że nie będzie mnie przez kilka minut i to jest wystarczające. U ptaków jest to troszeczkę inaczej, ale też nie mogą sobie pozwolić na długą drzemkę, tylko ta siesta wiąże się z pewnymi zagrożeniami, więc trzeba zniknąć, trzeba się schować, trzeba być najedzonym, trzeba być wypoczętym, no i wtedy można sobie uciąć jakąś tam drzemkę. I ptaki to robią. Popatrzmy sobie, jak to wygląda, posłuchajmy sobie w ogóle przyrody. Poranek wszyscy śpiewają. Wszyscy śpiewają, bo trzeba powiedzieć, że się przeżyło, zawiadomić sąsiadki, gdzie się jest i tak dalej, i tak dalej. Jest mnóstwo powodów, ale też potem trwa żerowanie, karmienie piskląt, ale potem w południe ptaki milkną. Zostaje właściwie na straży takiego śpiewania, zostaje pierwiosnek, trznadel. Zostaje Cierniówka, która czasem jeszcze śpiewa Skowronek, no bo wypada śpiewać, śpiewa w locie, ale w południe to powietrze jest ciepłe, rzadkie, trudno się lata, więc lepiej nie latać, ale sobie znaleźć fajne miejsce i śpiewać. Natomiast tych śpiewaków jest naprawdę bardzo, bardzo niewielu w południe. Mało kto jeszcze śpiewa. Potem, kiedy powietrze zaczyna się troszeczkę chłodzić po południu, znów jest ożywienie. Podobnie sokoły, one nie polują w południe. One polują rano i wieczorem. A dlaczego? Po pierwsze dlatego, że ptaki są wtedy bardziej aktywne, ale przede wszystkim powietrze jest gęstsze. Łatwiej się w ogóle rozpędzić o takie gęstsze powietrze, a w południe to powietrze jest rzadsze. To są dwie strategie, więc ta siesta, ja to przeżyłem hodując astryldy. Jest taka grupa łuszczaków, rodzina astryldów, one występują w Afryce, Azji i Australii. Zwłaszcza zeberki, one mają takie siesty co chwila. Są aktywne, wszyscy śpiewają, hałas jest, a potem nagle cisza, wszyscy siedzą przytuleni do siebie, głaszczą sobie piórka, one mają specjalne piórka, takie nitkowate z tyłu głowy, które służą do głaskania, głaszczą sobie te piórka, ucinają drzemki, przymykają oczy, trwa to tak 40 minut i potem znowu tralalala, jeden zaterkocze i wszyscy terkocze, już wszyscy biegają, już wszyscy są aktywni. Więc takie siesty są motorem napędu takich drobnych ciałek. Zobaczmy sobie też, ja to pośmieję się czasem ze szczeniąt, biegają, jak nakręcone i potem tak jakby ktoś odciął prąd. Pyk, pyk, pyk, padają jeden po drugim i śpią. Tak jak ta siesta jest zastała, jak ta drzemka jest zastała, tak padają. Czasem z głową do dołu, gdzieś tam w dziwnym miejscu. Tak jakby ktoś im wyłączył napęd. Więc szczeniaczki mają to samo. Muszą odpocząć, żeby znowu biegać. Wśród zwierząt. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert to rewelacja jest. Naprawdę? No sam zobacz, jakie niskie ceny. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 55 cali Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1980 zł. Teraz za jedyne 1880. Z kodem rabatowym taniej. Trzy, dwa, jeden. Ruszamy w kosmos.